Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 8 osób w BMW auto uderzyło w barierki i stanęło w płomieniach. Zginął 18-latek. Amerykanie chcą sprzedać Polsce systemy Patriot. Zielone światło dał rząd w Waszyngtonie. Kolejna odsłona akcji Szlachetna Paczka. Można już wybrać rodzinę, której pomożemy. Tragiczny wypadek w Swarzędzu w Wielkopolsce. Nie żyje jedna osoba. Wypadek wydarzył się w nocy na drodze z Poznania w kierunku Wrześni. BMW, którym podróżowało 8 osób, nagle uderzyło w barierki. Auto stanęło w płomieniach. 7 osób zdążyło opuścić samochód. W aucie został 18-latek, który jechał w bagażniku. Mężczyzna zginął. Polska, wszystko na to wskazuje, kupi od Amerykanów systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży naszemu krajowi sprzętu. Wartość kontraktu może przekroczyć 10 miliardów dolarów. Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze zawarcia kontraktów. W ciągu najbliższych dni Polska otrzyma projekt umowy w sprawie kupna zestawów Patriot. Ma on zawierać koszty i warunki sprzedaży, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeszcze tylko dziś osoby, które pracowały w górnictwie, mogą składać dokumenty o rekompensatę z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla. Większość punktów, w których można złożyć dokumenty, ma być dziś czynna. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówi, że wypłaty środków powinny ruszyć za kilka tygodni. Bardzo byśmy chcieli, żeby to się wydarzyło przed świętami. Mogą być pewne opóźnienia w zależności od tego, kiedy kto złoży wniosek, ale myślę, że duża grupa i to znacząca na pewno przed świętami będzie miała środki na swoim koncie bądź doręczone do domu pocztą. Rekompensaty w wysokości 10 tysięcy złotych netto mają trafić do ponad 235 tysięcy emerytów. Papież Franciszek, polscy piłkarze i skoczkowie narciarscy. Oni przygotowywali szlachetne paczki w ubiegłych latach. Kto chce pójść ich śladem, może już dziś wybrać rodzinę, dla której przygotuje świąteczną paczkę. W ten sposób włączy się w akcję Szlachetna Paczka. W ostatnich tygodniach wolontariusze akcji odwiedzali rodziny, które mogą potrzebować pomocy. Wiele z nich stara się ukryć swoją trudną sytuację materialną, mówi dyrektor Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik. Wciąż jeszcze są takie osoby, które nie korzystają nawet z tego, co pomoc socjalna oferuje, dlatego że wstydzą się swojej sytuacji. Takich historii, gdzie ludzie po opłaceniu rachunków żyją za 15 zł dziennie z całą rodziną, mamy około 20 tysięcy. W południe ulicami 16 największych polskich miast przejdą marsze Szlachetnej Paczki. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot to oni będą reprezentować dzisiaj Polskę w konkursie drużynowym w skokach narciarskich. Początek rywalizacji w Wiśle o 16:00. Już o 13:00 za to na korcie w Londynie będzie walczył Łukasz Kubot. Polak wraz ze swoim deblowym partnerem, Brazylijczykiem Marcelem Melo, zagrają w półfinale turnieju ATP Finals. Ich rywalami będą Amerykanin Ryan Harrison i Michael Venus z Nowej Zelandii. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się runda rewanżowa po wczorajszych zwycięstwie Wispy Kraków z Pogonią i remisie Jagiellonii z Termaliką. Dziś ciąg dalszy. O 15:30 Piast Gliwice zagra z Krakowią, o 18:00 Sandecja Nowy Sącz z Lechem Poznań, a o 20:30 Lechia Gdańsk z Wisłą Płock. Na antypodach trwa Rajd Australii, ostatnia runda Mistrzostw Świata. Po 16 odcinkach specjalnych prowadzi Belg Thierry Neuville. Ma 20 sekund przewagi nad Finem Latwalą i 40 sekund nad Estończykiem Tanakiem. Tytuł mistrzowski, piąty z rzędu, już wcześniej zapewnił sobie Sébastien Ogier. I na koniec wieści ze Stanów Zjednoczonych i koszykarskiej ligi NBA. Washington Wizards przegrali 88-91 z Miami Heat. Grał Marcin Gortat, przebywał na parkiecie 28 minut, zdobył 11 punktów i miał 13 zbiórek. Wizards wygrali w tym sezonie 9 meczów, 6 przegrali. Rozpogodzenia dziś na Śląsku i w centrum. W innych regionach może się chmurzyć i padać. Będzie od 3 stopni w Suwałkach do 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna Bosch z pompą ciepła i oświetleniem bębna. 8 kilo suszenia, klasa A+++ za 3035 zł 8 groszy, czyli o 260 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility.

To nie jest tak, że cofnęła uprawnienia, tylko w związku z tym, że zostało wszczęte postępowanie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, no to nie ma pan generał Jarosław Kraszewski dostępu do tych informacji niejawnych i to wynika z samego faktu wszczęcia postępowania kontrolnego. Natomiast ale to na jedno wychodzi, prawda? No nie wychodzi, dlatego że ta procedura trwa już wiele miesięcy i tak na dobrą sprawę nie wiadomo w oparciu o jakie dane, w oparciu o jakie podstawy ona się toczy. I w związku z tym, gdyby były poważne podstawy, to pewnie można by się było spodziewać, że to postępowanie jest szybko zakończone, a taka wielomiesięczna procedura to jest tego rodzaju praktyka, którą stosowała Platforma Obywatelska wobec pana ministra Waszczykowskiego, wobec pana ministra Macierewicza w przeszłości. Wtedy politycy wszyscy wypowiadali się o tym bardzo, bardzo krytycznie. Nie wszyscy. No poza Platformą, która stosowała te metody i pan prezydent podkreśla, że tego rodzaju sposób działania jest nie do zaakceptowania. Natomiast ta wypowiedź z 11 listopada to była wypowiedź nie publiczna, tylko wypowiedź prywatna, która została... Ale nie która została się tego pan, bo pan prezydent jest uczciwym człowiekiem i miał taki pogląd i na pytanie wprost dziennikarzy no powiedział, że tak, wypowiedział takie słowa, tylko że to nie były słowa wypowiedziane w przestrzeni publicznej, ale jest mu bardzo przykro, że tego rodzaju sposób działania w tym wypadku SKW i MON przyjęły. Jeżeli chodzi o patrioty, to jest bardzo dobra informacja. Ale ja bym chciała jeszcze, żeby pan powiedział na pytanie, co teraz z rozwiązaniem tego konfliktu, ponieważ Ministerstwo Obrony zaprasza pana prezydenta do siedziby SKW, twierdząc, że nie może informacji, które tam są zawarte, wynieść do pana prezydenta. To nie jest, bym powiedział, komunikat, który byłby komunikatem takim, bym powiedział, merytorycznym, dlatego że jeżeli są jakieś informacje niejawne, no to mamy tego rodzaju tryb postępowania z informacjami niejawnymi, który określa ustawa o ochronie informacji niejawnych i mamy coś takiego jak kancelarię tajną i można dokumenty przesyłać. Natomiast no, pan prezydent ma bardzo mocne oczekiwanie i wielokrotnie to artykułował i wokół tego faktycznie jest spór, że nie godzi się na tego rodzaju metody, które polegają na wielomiesięcznym wyłączeniu jednego z jego najbliższych współpracowników, który to postępowanie zostało wszczęte wtedy, kiedy pan generał Kraszewski wypowiadał się krytycznie o określonych planach, działaniach MON-u i na pewno panie jego wiedza ekspercka... Panie ministrze, mamy niewiele czasu, więc do rzeczy. Co teraz się powinno zdarzyć, jeżeli prezydent nie ustąpi? Oczekujemy, że to postępowanie zakończy się szybko, tak? I będzie sprawa wyjaśniona wobec pana generała Kraszewskiego i wielokrotnie o tym publicznie... A jest ktoś, kto może to przyspieszyć z zewnątrz, jeżeli sobie nie radzą państwo? No to SKW musi przeprowadzić procedurę, tak, panie redaktor. To SKW prowadzi procedurę. Jeżeli SKW robi to tak powoli. No to jest służba, która prowadzi postępowanie i ono się powinno zakończyć, więc no tutaj po stronie służby i po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej oczekujemy działania takiego niezwłocznego i o tym wielokrotnie mówił i pan minister Paweł Soloch, i pan prezydent także osobiście. Proszę. To jest praktyka nie do zaakceptowania. Pan prezydent Lech Kaczyński miał bardzo krytyczną także ocenę tej sytuacji wtedy, kiedy Platforma tak postępowała wobec ministra Macierewicza czy Waszczykowskiego. To już pan powiedział, to teraz proszę pan marszałek Tyszka. I patrioty państwa... miałem skomentować. To dobra informacja i w ogóle jesteśmy optymistami, państwo, jeżeli chodzi o reformę polskiej armii. To jest... No ja niestety nie jestem takim optymistą jak pan minister. Już mówię głośniej, panie redaktor. Uważam, że sytuacja jest bardzo niepokojąca, kuriozalna wręcz na skalę światową, że minister obrony narodowej i prezydent są w tak otwartym, bardzo ostrym konflikcie. I ta ostatnia sytuacja tylko to potwierdza, w sensie to nagranie z ulicy. Nie ma żadnej różnicy między, czy to jest wypowiedź prywatna, czy to jest wypowiedź publiczna. Ale zostawmy ulicę, bo to już te słowa dobrze padły. Pani redaktor, my jesteśmy zwolennikami, znaczy wina leży po stronie ministra Macierewicza zdecydowanie. To jest kwestia tej korespondencji, prawda, ciągnącej się miesiącami, braku odpowiedzi, ignorowania prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Ja myślę, że to jest jeden z najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania państwa, prawda? Znaczy bezpieczeństwa Polaków. Ja sobie wyobrażam, jak nasi sojusznicy i przeciwnicy się śmieją z tego, co się w tym momencie dzieje z polską armią. Natomiast okazją najbliższą do uporządkowania tej sytuacji jest rekonstrukcja rządu i uważam, że minister Macierewicz powinien zostać zmieniony. Ja jestem, Kukiz 15 w ogóle jest zwolennikiem systemu prezydenckiego, dlatego że tam mamy uporządkowaną sytuację, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. Wszyscy wiedzą, i partnerzy zagraniczni, i obywatele, kto stoi na czele władzy wykonawczej. I możemy już w tym momencie pójść w tym kierunku, przesuwając kompetencje z Ministerstwa Obrony Narodowej na pana prezydenta. Będzie jasna i prosta sytuacja. Natomiast to, jak się zachowuje minister Macierewicz, naprawdę woła o pomstę do nieba. Nie mówiąc o tym, że po prostu jakby, no, merytorycznie się nie sprawdza. No, to są opóźnienia w budowie obrony terytorialnej, to jest kwestia systemu dowodzenia, który obiecywał, że będzie zmieniony pod koniec ubiegłego roku, tak? Kończy się rok 2017, nadal go nie ma. Opóźnienia w zamówieniach i tak dalej. Barbara Dolniak. O ile dobrze pamiętam, w tym studio już żeśmy na ten temat rozmawiali, to znaczy na temat konfliktu w relacji prezydent-minister obrony narodowej. Na pewno, bo to bardzo długo trwa, tylko że wygasza się, tylko wręcz przeciwnie. Właśnie to chciałam powiedzieć. I wtedy rozmawialiśmy i już wtedy mówiliśmy, że ten konflikt jest niepotrzebny, do niczego dobrego nie prowadzi i o niczym dobrym w konsekwencji nie zadecyduje. Dzisiaj ten konflikt niestety nie tylko, że nie wygasł, ale nasilił się do tego stopnia, że mamy już z takimi komentarzami także w osobie pana prezydenta do czynienia. Poziom tego konfliktu jest już tak duży, że niestety trochę się obawiam, że żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, bo nie widać żadnych symptomów tego. W związku z tym, kto powinien rozstrzygnąć ten spór? Proszę pamiętać o tym, że w naszym systemie póki co to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I taka wyznaczona została jego pozycja. Ale prezydent nie może odwołać z siebie ministra. No nie może, ale na szczęście można w każdym czasie odwołać, dokonując chociażby rekonstrukcji rządu ministra obrony narodowej. Jeżeli strony nie potrafią dojść do porozumienia, to trzeba znaleźć takie środki, takie rozwiązania, które pozwolą na przecięcie tego stanu. Bo w przeciwnym razie to nie będzie wygasać. Poziom niechęci jest tak duży, że jeżeli się tego nie przetnie, to dalej będziemy tupać w miejscu, nie rozwiązując żadnych problemów. A to będzie również przedmiotem oceny zewnętrznej. Jaką mamy w Polsce sytuację, jeżeli chodzi o kwestię obronną? Na szczęście patrioty prawdopodobnie będziemy mieć, bo jest początek procedury. Tego nie do końca nie wiemy, różne rzeczy Jarosław Kalinowski. Ja uważam, że pan Antoni Macierewicz jest wielkim szkodnikiem. I to nie dotyczy tylko relacji z panem prezydentem, które dosadnie pan prezydent nazwał, że to są ubeckie metody. Ale jeszcze przecież 15 sierpnia była mowa, że nie może być polska armia armią prywatną. No wiadomo, do kogo to było zwrócone. Do kogo był ten zwrot kierowany. Nie chodzi tylko o degrengoladę w polskiej armii, nie tylko system dowodzenia, ale i wystarczy posłuchać generałów, naprawdę tych, którzy sprzyjali PiS-owi. Pracowali w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O tych generałach w tej chwili mówię. Ale tak naprawdę spojrzeć trochę lat do tyłu, to w mojej ocenie to, co robił, to, co mówił, to, co robi dzisiaj pan minister Macierewicz, to jest naprawdę czyste szaleństwo. I to, że nie ma w PiS-ie siły, żeby to zmienić, no to ręce po prostu opadają. Widać, że nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie tutaj nic zmienić. Ciekawe, z czego to wynika? Ja się tak czasem zastanawiam, z czego to wynika, że ta moc jest większa od Jarosława Kaczyńskiego. Drugich den nie szukać. Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć, słyszałem, ale że nie te ubeckie... To tak powtarzał. Ale to właśnie pan zaczyna w ten sposób. Taką atmosferę plotkarską, że ubeckie metody dotyczyły tej konkretnej sytuacji. Ubeckie metody dotyczyły tej konkretnej sytuacji z generałem Kraszewskim. To tylko tyle uzupełnienia. Pan minister Wójcik. Zacznę od patriotów, od systemu antyrakietowego, bo to jest wielki sukces Antoniego Macierewicza i polskiego rządu. Za, mam nadzieję, niedługo, kilka dni, kilkanaście dni, mam nadzieję, że zostanie podpisana umowa, jeżeli oczywiście sprzeciwu nie zgłosi Kongres Stanów Zjednoczonych. I to będzie oznaczało, że poziom bezpieczeństwa zostanie istotnie wzmocniony. No, wreszcie przez 28 lat nikomu się to nie udało. I to jest pierwsza rzecz, bardzo dobra rzecz, bardzo dobra informacja dla Polaków. Sprawa druga. to trochę dziwię się panu posłowi, że akurat taką narrację próbuje narzucić tutaj Antoni Macierewicz. Odnoszę się także do tej niefortunnej wypowiedzi. Bardzo ubolewam nad tym, że ta wypowiedź się pojawiła. Ale która niefortunna wypowiedź? Wypowiedź pana prezydenta. Ubolewam nad tym i bardzo. Jest ona niezręczna. Dlaczego? Dlatego, że Antoni Macierewicz jest wielkim polskim patriotą. Jego życiorys, każdemu zresztą polecam, to jest życiorys wielkiego patrioty, wielokrotnie zresztą aresztowanego, inwigilowanego właśnie przez Urząd Bezpieczeństwa. Ktoś, kto nie czytał jego życiorysu, nie zna, ten tego nie rozumie po prostu. W latach 70. ponad 20 razy był zatrzymywany, wielokrotnie aresztowany. Naprawdę wiele przecierpiał i dlatego mówię, że to niezwykle niefortunna wypowiedź. I teraz sprawa trzecia. Dlatego ja podkreśliłam, że dotyczy jednej konkretnej sytuacji, że to nie jest ocena działalności ministra Macierewicza. I teraz, jeżeli chodzi o relacje na linii BBN, Ministerstwo Obrony Narodowej. Otóż, czy pan prezydent, Ministerstwo Obrony Narodowej, szanowni państwo, ja wielokrotnie w mediach o tym mówiłem i dzisiaj powtórzę to kolejny raz. Dopóki takie będą przepisy polskiej konstytucji, tak nieostre, tak bardzo chaotyczne i zagmatwane w tych relacjach dotyczących polskiej armii, bo pani marszałek powiedziała, że zwierzchnikiem jest pan prezydent, ale na co dzień zarządza armią minister obrony narodowej, który z kolei podlega prezesowi Rady Ministrów. No naprawdę te przepisy są tak nieostre, że spory były, są i będą, dopóki nie zmienimy konstytucji w tym zakresie. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I myślę, że... Można to na poziomie ustawowym zmienić, panie ministrze. No, ale nie, no, panie marszałku, na poziomie konstytucyjnym mamy jasne rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o relacje w tym zakresie. I to jest źródło, w moim przekonaniu, jakichkolwiek sporów. Natomiast to, że prowadzone jest przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowanie, to jak pan minister Mucha tutaj powiedział, no to wynika z przepisów ustawy, mamy bardzo ograniczony dostęp do informacji. Przecież żadnych informacji nie mamy, nie wiemy, jakimi informacjami dysponuje SKW. Wiemy ale natomiast... Ale to tak się długo ciągnie? Wiem, dlatego pani... Jakieś niestandardowe. Panie redaktor, nie wiem, czy to jest standardowe, czy niestandardowe. Wiemy natomiast, że przepis mówi jasno. 12 miesięcy, według mojej wiedzy, takie postępowanie może być prowadzone. Rafał Gropiński. No tak, konflikt jest bardzo ostry i publiczny, co jest istotne też dla oceny sytuacji. To nigdy nie jest oczywiście dobrze, kiedy publicznie taki konflikt między zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a ministrem obrony narodowej aż tak eskaluje. Problem jest bardzo złożony ze względu na pozycję Antoniego Macierewicza, której nie jest w stanie wzruszyć pan prezydent, ale też nie jest w stanie wzruszyć Jarosław Kaczyński. To znaczy, wydaje mi się, ja ostatni wywiad dla telewizji Trwami Tadeusza Rydzyka interpretuje może nieco nad wyraz w taki sposób, że Jarosław Kaczyński do pana prezydenta powiedział, chcesz odwołać Antoniego Macierewicza, rozmawiaj z Tadeuszem Rydzykiem. Bo po dwóch latach nagle taki wywiad zobaczyliśmy. Jest to sytuacja, układanka bardzo skomplikowana wewnętrzna, jeśli chodzi o środowisko PiS-u. I wpływ Antoniego Macierewicza też są nazwy tej duże, co przy jego, przypomnę, no, co najmniej 17 teoriach zamachu, które wygłaszał, które udowadniał już jako ostateczne wersje tego, co się wydarzyło, utrzymywanie kogoś takiego na czele polskiej armii jest oczywiście jakimś kompletnym absurdem i rzeczą groźną. Jeśli chodzi ja wolałabym, żebyśmy się koncentrowali i to już żebyśmy zmierzali do końca na tej konkretnej sprawie, bo wszystkiego nie omówimy. Wszystkiego nie omówimy, oczywiście. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby w tej sprawie Jarosław Kaczyński, bo trudno tu liczyć na panią premier Beatę Szydło, bo ona nie ma wpływu na to, co się dzieje w rządzie bezpośrednio, żeby po prostu te decyzje podjął i żeby prezydent Andrzej Duda mógł jednak rolę zwierzchnika sił zbrojnych pełnić. Natomiast bardzo bym też prosił, żeby nie mieszać do ubeckich metod stosowanych wobec pana prezydenta przez Antoniego Macierewicza Platformy Obywatelskiej, bo przypomnę, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała uprawnienia Antoniemu Macierewiczowi po tym, kiedy doszliśmy do władzy i zobaczyliśmy, jakie spustoszenia w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym uczynił Antoni Macierewicz. likwidując WSI, szczególnie na Dalekim Wschodzie, jak wielu ludzi wystawił na niebezpieczeństwo po prostu, śmierci wręcz. I to były prawdziwe, konkretne przyczyny, a nie rywalizacja o to, kto ma większy wpływ na armię. A jeszcze mogę opowiedzieć anegdotę na temat lat 80., jak pan Antoni Macierewicz dzielnie walczył. Ale proszę już bez anegdot. Nie dlatego, tylko po prostu patrzę na plan. Szkoda, bym państwu opowiedział, że nie wszystko było takie dzielne, jak pan tu opowiada. Jedno zdanie, pan minister Mucha, tytułem sprostowania, tak? Tak. I pan prezydent nie neguje, jeżeli chodzi o kwestie zasług i wielokrotnie, chociażby na uroczystościach związanych z obchodami rocznicy KOR-u, podkreślał rolę i zasługi pana ministra Antoniego Macierewicza. Natomiast trafnie tu pani redaktor zwróciła uwagę, że pan prezydent odniósł się do jednej konkretnej sytuacji związanej z niezrozumiałym dla niego, niewyjaśnionym do dzisiaj, wielomiesięcznym postępowaniem merytorycznego. A 12 miesięcy, może to... Maksymalnie, ale to jeżeli są jakieś podstawy, to trzeba te sprawy rozstrzygnąć. Jeżeli to jest tak, że są przesłanki, które by przemawiały za odmową, tak, dostępu dla pana generała Kraszewskiego, to niech zapadnie tego rodzaju decyzja czy rozstrzygnięcie, od której można złożyć odwołanie. Jeżeli nie dobrze, ma tych podstaw, to wątek, trzeba dobrze? To kończyć, bo 12 miesięcy prowadząc postępowanie, no niczego racjonalnego się nie zbuduje, a mówimy o generale, który odgrywał bardzo istotną rolę w BBN-ie. Nikt nie kwestionuje zasług Antoniego Macierewicza i współczesnych jako ministra, i historycznych jako postaci, która ma wielkie zasługi. Bo nikt nie zbuduje kropka, przesadą, za chwilę, proszę państwa, no za chwilę, kwestionujemy. Proszę państwa, za chwilę porozmawiamy, tak jak obiecałam przed tygodniem, bo to jest bardzo ważna sprawa, o ordynacji wyborczej, ale w tym tygodniu było mnóstwo ważnych spraw i proszę teraz państwa o bardzo krótki komentarz na temat tego, że KRS jednak dopuści znakomitą większość asesorów, których wstrzymywała przed dopuszczeniem do orzekania. To panie ministrze, jedno zdanie króciutko. Niektórzy mówią, że to jest... Że to jest taka mądra refleksja KRS-u, ale inni mówią, że to jest po prostu kompromitacja. Zupełnie papierów po prostu. Że to jest kompromitacja albo wręcz samozaoranie. Ja bym powiedział tak, przy tej pierwszej sytuacji oczywiście, że nie, nieracjonalna decyzja, decyzja, która raziła, jeżeli chodzi o komunikat zawarty na stronach KRS-u, także uzasadnieniem, które było polemiką zobowiązującym w Polsce prawem. Bardzo dobrze, że KRS się wycofał z tej decyzji, która była w 100% nietrafna, ale jedną rzecz chciałbym podkreślić. W tej sprawie bardzo wielką rolę odegrał pan sędzia Wiesław Johan, który jest przedstawicielem pana prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, który nie uczestniczył w głosowaniu wtedy, na znak protestu, kiedy KRS postanowił aliminę 265 bodaj asesorów, tak, zastosować sprzeciw wobec nich, a potem wskazywał bardzo wyraźnie, że są podstawy, żeby to postępowanie podjąć. I tutaj chciałbym wskazać na tę rolę przedstawiciela pana prezydenta, wybitnego sędziego, pana sędziego Johana. Dobrze się stało, że KRS wycofał się ze swojej błędnej decyzji, natomiast no, ta pierwotna decyzja była bardzo nietrafna. Pan prezydent bardzo wyraźnie się opowiadał o tym, że to jest skandaliczna decyzja. I niestety te krytyczne uwagi, które wokół KRS-u były formułowane, no znalazły potwierdzenie w tejże decyzji. I pozostali państwo krótkie komentarze. Całe szczęście, że sytuacja się normalizuje. Proszę o krótkie, bo są inne. Dobrze, też ja powiem bardzo krótko, że wydaje mi się, pani redaktor, że to jest sprawa błaha w stosunku do ordynacji na przykład. Dobrze, i dlatego proszę krótko. Bardzo króciutko. Dobrze, że ministerstwo uzupełniło dokumentację, prawda? Rozumiem, że wcześniej tych wymogów nie spełniło. Dobrze, że KRS zmieniło decyzję i koniec. No i tyle, idźmy dalej. Pani poseł, konsekwentnie nie będzie się wypowiadać. Nie. A, wypowiedzi dzisiaj, dobrze. Tym razem powiem coś innego. Wcześniej się nie wypowiadałam, bo jak mówiłam, to dotyczy moich prywatnych spraw, a dzisiaj powiem, ogromną rolę odegrało Stowarzyszenie Sędziów Justicja, angażując się w to działanie, i to nie minister uzupełnił, jeżeli w ogóle kwestia uzupełnienia była tematem, tylko ci młodzi ludzie. A ja się cieszę, bo to oznacza, że oni, że zwykły obywatel odczuje szybko, że zwiększa się liczba osób orzekających, bo ci młodzi ludzie są bardzo chętni do pracy i z wielkim entuzjazmem do tej pracy przystąpią. I tyle. Jarosław Kalinowski. Ja powtórzę to, co już mówiłem tutaj w studiu na ten temat. Ja myślę, że Krajowa Rada mogła poprosić na wcześniejszym etapie o uzupełnienie brakującej dokumentacji. Nie mielibyśmy tej dyskusji politycznej zupełnie niepotrzebnej, bo to już nie chodzi o formalne rzeczy, tylko polityczne przerzucanie się i próby ataku Krajowej Rady Sądownictwa również dzięki temu. Ja powtórzę to, od czego zaczęła pani redaktor. To jest samo zaoranie się Krajowej Rady Sądownictwa, kompromitacja. Taka decyzja miała być podjęta 2 tygodnie temu. My wskazywaliśmy dokładnie przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które dawały podstawę do tego, żeby wezwać tych młodych ludzi do uzupełnienia materiałów, ale Krajowa Rada Sądownictwa chciała prowadzić swoją grę polityczną, wciągnęła w to w młodych ludzi i dzisiaj jest to wielki sukces Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Nie, no ale przepraszam. Przepraszam bardzo. Kto stanął w pierwszej kolejności po stronie młodych ludzi? Dlaczego państwo się śmiejecie? No przecież ja przypominam, co... Śmiejemy się tylko ja dlatego, że to jest kolejna osoba, która mi to... Ale przepraszam, to jest sukces Wiesława Johana, to jest sukces Justicji i to jest sukces Zbigniewa Ziobry. Bardzo się cieszę, że jest takie przedsięwzięcie, Nie przypominam sobie, żeby Justicja w tej sprawie stanęła po stronie młodych ludzi, pani marszałek. Przepraszam, ale trzeba to powiedzieć tutaj uczciwie przy tym stole. To minister Ziobro, tak. Tak, minister Ziobro stanął od samego początku po stronie młodych ludzi. Od samego początku powiedzieliśmy, że dokumenty były dobrze przygotowane. A jeżeli nawet były jakieś błędy formalne, to trzeba było zastosować przepisy ustawy, w oparciu o którą działa Krajowa Rada Sądownictwa. I Rafał Grupiński, króciutko też. No więc cały problem polegał na tym, że papiery nie były dobrze przygotowane i że co więcej, tych ćwierć tysiąca wniosków było kompletnie przemieszanych, w kompletnym chaosie. Oczywiście chodziło o takie... skąd to pan wie? Jest pan w KRS-ie? Słyszałem o tym w jednej z atestacji od jednego z sędziów KRS-u. I to jest po prostu był problem, bo wiadomo, że po 30 dniach, jeśli by KRS nie podjął decyzji, podjąłby je sam Zbigniew Ziobro. I problem polegał na tym, żeby nie zdążył KRS tego wszystkiego uporządkować i przejrzeć w ciągu 20 dni roboczych. I na tym polegał ten sprytny pomysł. Ale dobrze, że się stało, że młodzi ludzie będą mogli współorzekać i że papiery zostały przez młodych ludzi uzupełnione. Nowi ludzie zaczynają orzekać w sądzie. A co oznacza szybsze rozpoznawanie? Teraz już o projekcie zmian w kodeksie wyborczym. Brakuje czasu i pieniędzy, by skutecznie i bezpiecznie wdrożyć zmiany, alarmuje PKW. Jej przewodniczący Wojciech Hermeliński projekt zmian określił dosadnie, przygotowywał je mały Kazio. Opozycja już teraz apeluje do prezydenta, by sprzeciwił się zmianom, choć jeszcze nie zostały uchwalone. Czy prezydent, panie ministrze, śledzi krytyczne uwagi, czy opinie na temat ustawy sobie dopiero będzie wyrabiał, kiedy ona zostanie uchwalona ostatecznie i trafi na biurko? Śledzi oczywiście opinie, bo interesujemy się tym, co się dzieje w życiu publicznym i na pewno uwagi, które zgłasza PKW, no, powinny być także wyjaśnione. Tak? Jeżeli są merytoryczne zarzuty dotyczące samych kwestii związanych z procedurą wyborczą, to niewątpliwie trzeba by było się do tego odnieść, ale jesteśmy na takim etapie prac legislacyjnych, że ja ufam, że parlament jest w stanie wszelkie opinie, stanowiska uwzględnić, wypracować jak najlepszy projekt. No pan prezydent formalnie rozpoczyna czynności wtedy, kiedy ustawa przechodzi z Sejmu do Senatu, wpływa do Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta. Rozpoczynają się analizy prawne. Ja tam widzę też bardzo wiele dobrych rozwiązań. Mówię to z perspektywy także samorządowej, jak chociażby przepisy, które gwarantują opozycji bycie liderem, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, że przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie członek opozycji, kwestie związane, to są bardzo istotne także kwestie. I podobnie, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań szczegółowych, które się tam pojawiają w ustawie, wiele można tam dobrego odnaleźć. Niech Sejm pracuje, Senat pracuje, tylko pan prezydent będzie rozstrzygał. Tylko, że Sejm nie rozciągnie czasu. Chodzi o to, że liczą się czas i pieniądze, jak powiedziała PKW. I tu jest problem także. No, to jest dzisiaj dyskusja w toku prac legislacyjnych, więc jest absolutnie moment taki, żeby formułować opinię, udoskonalać to prawo, a tak jak mówię, ja tam widzę też wiele dobrych rozwiązań. Stanisław Tyszka. No to jest nienaprawialny bubel prawny. Ja jestem naprawdę zasmucony. Mówię to bez złośliwości, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie tworzyć rzetelnych legislacyjnie projektów. Ten projekt ma dwa wymiary. Właśnie ten wymiar legislacyjny, o którym za chwilę, i wymiar polityczny. Politycznie to jest likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, co odbiera bierne prawo wyborcze, prawo kandydowania obywatelom, którzy nie chcą po prostu łasić się do kacyków partyjnych, żeby ich wpisali na listy. A drugi wymiar to jest wprowadzenie dwupartyjności w Polsce, czyli zmniejszając okręgi do rad powiatów i do sejmików, Prawo i Sprawiedliwość w cichej koalicji z Platformą Obywatelską eliminuje wszystkie mniejsze ugrupowania ze sceny politycznej. I to jest, to w oczywisty sposób wynika z tego projektu. Natomiast bardzo mi się podobała merytoryczna konferencja pana Wojciecha Hermelińskiego. który pokazał... Bo trzeba powiedzieć, że nie powiedział tylko o małym Kaziu, ale... Nie. To było takie zwieńczenie. On bardzo dobrze wypunktował. On pokazał, że ludzie, którzy pisali ten projekt, nie mają pojęcia w ogóle o wyborach samorządowych. O tym, jak one są skomplikowane i w ogóle jak przebiegają, prawda? To są wybory na czterech poziomach. W tym projekcie jest zapis o wyznaczeniu 380 takich partyjnych komisarzy ludowych, którzy mają w tym momencie jeździć po Polsce, to my rozumiem, będą młodzi prawnicy z Prawa i Sprawiedliwości, i oni mają wyznaczać te okręgi, prawda? To jest bardzo skomplikowana sprawa, nie da się tego zrobić, nie mają żadnych szans, zostali na to 3 miesiące. Ja się zastanawiam w ogóle, jakby w czyim umyśle tak bzdurny, beznadziejny projekt powstał. I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość się zgodziło w ogóle na wypuszczenie tego? To jest powtórka z rozrywki. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce z ustawą pana Sasina o stroju Warszawy, o tej aglomeracji warszawskiej, i ona wtedy została wycofana. Czyli nie ma sensu na tym w ogóle pracować, reasumując. Znaczy, jeżeli tam jakiś pilot, że tak powiem, leci, to powinien wycofać tę ustawę, dlatego, że ona się po prostu nie nadaje do prac parlamentarnych nawet. Barbara Dolniak. Tego projektu faktycznie nie da się poprawić, ponieważ on ma jedną podstawową zasadę, na której wyeliminowanie PiS nigdy się nie zgodzi. Chodzi o to, by stworzyć warunki, które od po prostu dają Prawo i Sprawiedliwość możliwość wygrania, eliminując do tej pory obowiązującą zasadę większościową, która pozwalała małym komitetom na uczestniczenie w wyborach samorządowych. Dzisiaj przy prowadzeniu zasady proporcjonalności może się okazać, że nawet 20% uzyskane w tych wyborach nie wystarczy. I to będzie oznaczać, że te wszystkie małe komitety, które były wyrazem samorządności, niezależności w wyborach samorządowych, tak naprawdę, jeżeli będą chciały zaistnieć, nie będą mogły się zawiązać jako same samodzielne komitety, tylko będą musiały znaleźć się na listach partii politycznych, dużych szyldów politycznych, które mają szansę wziąć większą liczbę procentowo głosów. I to jest podstawowa kwestia, która powoduje, że ten projekt zupełnie nie nadaje się do dalszego procedowania, ale jego eliminacja nie jest możliwa, bo tak naprawdę o to w całej sprawie chodzi. Zresztą przywołany wcześniej pan sędzia Wojciech Hermeliński powiedział też o bardzo ważnej rzeczy, która znalazła się w uzasadnieniu tego projektu, a mianowicie o tym, że wybory z 2014 roku to nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu rzeczy, że były nieprawidłowe w wielu przypadkach, tylko przeprowadzona analiza i badanie okazało się, że nie było błędów, które powodowałyby te wybory były nieprawidłowe, były nieważne. Więc przytaczacie państwo argumentację w uzasadnieniu, która, że w JOW-ach nie było wtedy nieprawidłowości. Która pokazuje, że nieprawidłowości uzasadniających stwierdzenie nieważności nie było, chociaż państwo od czasu tych wyborów ciągle to powtarzacie. I jeszcze bardzo ważna kwestia. Wrzucacie państwo pewne rozwiązania pozytywne po to, żeby argumentować, ten projekt zawiera pozytywne rozwiązania, przykrywając tak naprawdę istotę nieprawidłowości tego projektu. Projektu, którym państwo chcecie w samorządach, niezależnych samorządach, przejąć i wprowadzić władzę polityczną. I na to zgody Nowoczesnej nigdy nie będzie, bo samorządy mają być niezależne, właśnie mają ugruntowywać w mieszkańcach danego terenu, w lokalnych społecznościach, to przekonanie o możliwości samodzielnego działania. A państwo chcecie ich tego pozbawić. Chcecie wrzucić szyld partyjny działalności samorządowej. PSL wylało już kubę wody na ten projekt, teraz swoje dołoży pewnie jakąś szklaneczkę pan samorządy Kalinowski. Reforma samorządowa z 90 roku i później uzupełniana w 98 to jedna z najbardziej udanych reform w Polsce, jakie nam się udały. I dzisiaj tak naprawdę PiS przystępuje do demontażu samorządności w Polsce. Okręgi jednomandatowe pierwotnie obowiązywały czy funkcjonowały w gminach do 20 tysięcy. One się doskonale tam sprawdziły. Zostało to poszerzone do tych gmin do 40 tysięcy. Dzisiaj jest to likwidowane. Zmniejszenie okręgów wyborczych to jest perfidna strasznie. Perfidne działanie. No chodzi tak naprawdę o to, żeby nawet lista, która ma 20% poparcia, o czym była mowa, nie mogła, nie miała szansy na uzyskanie mandatu. Jeżeli do tego dodamy jeszcze upartyjnienie czy zawłaszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, Państwowego Biura Krajowego Biura Wyborczego i ci komisarze, którzy na miesiąc przed wyborami będą kreślić tam potem te okręgi wyborcze, no to naprawdę coś strasznego. Kiedyś się mówiło za Gomułki, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. Teraz trzeba będzie przy uchwaleniu tej ordynacji powiedzieć, że nieważne kto głosuje, ważne kto ustalił sposób liczenia i przydzielania mandatów w tych wyborach. To jest katastrofa, to jest niszczenie samorządności w Polsce. To robi Prawo i Sprawiedliwość. Ludzie wreszcie dojrzą to, co robicie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Minister Michał Wójcik. Na bazie niszczenia tej samorządności przyjechałem dzisiaj z Katowic. Rano wstałem z Katowic, które jest stolicą metropolii, panie marszałku, panie pośle, której nie potrafiliście dla województwa śląskiego, dla Śląska i Zagłębia stworzyć przez wiele lat. Tylko mówiliście o tym, my stworzyliśmy. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tą propozycję, o której rozmawiamy, ona ma wielowymiarowy aspekt. Pierwszy, o którym mówił pan minister Mucha, bo rzeczywiście tam są przepisy, które są bardzo ważne dla funkcjonowania samorządu jako takiego. Mogę coś o tym powiedzieć, bo przez 3 kadencje byłem w sejmiku i wiem, jak to funkcjonuje. I to nie jest błahy przepis, który mówi o tym, że szefem komisji rewizyjnej będzie ktoś, kto jest z opozycji. Nie jest błahym przepisem regulacja dotycząca inicjatywy uchwałodawczej. Nie jest błahym przepisem to, jeżeli się mówi, że jakaś część budżetu musi być wydzielona na budżety obywatelskie. Tego nie było do tej pory. To jest raz. Sprawa druga, kwestia... Ale mówiłam, że będą takie argumenty po kwestia, to, żeby przykryć o co chodzi. Mówiłam. Kwestia JOW-ów. No, przepraszam, ale powrócę do wyborów 2014. Mocne słowa rzeczywiście w czasie konferencji prasowej. Ale to taki system był zbudowany... I tak PKW dopilnowała wyborów. Czy państwo zapominacie? Ale wie pan, że w JOW-ach nie było żadnych nieprawidłowości. Nie mówię o JOW-ach. Za chwilę przejdę do JOW-ów. Proszę państwa, tak było dobrze. Widzicie państwo, jak ja spokojnie sobie słuchałem państwa, co macie do powiedzenia. 2014 wybory do samorządów. Panie marszałku, 18% nieważnych głosów. W niektórych regionach 25 nawet procent. Czyli co czwarty głosujący, rozumiem, że krzyżyka nie potrafi postawić. To jest raz. To jest dobrze funkcjonujący system. To jest pierwsza. Sprawa druga. A po co zmniejszać okręgi? Pan tak westchnął. No wiem, że pan westchnął, bo PSL głosy? Wtedy dostał takie poparcie. W 30% nie wystarczy. 20, list 25 powiatu, czy 20 premie dostaliście. Na poziomie sejmiku no 26%, a już chyba tydzień czy dwa tygodnie później mieliście 10% mniej w sondażach. Panie ministrze, ale ja pytam o te mniejsze okręgi. Jeżeli mniejsze okręgi są odpowiedzią na niedawne głosy? Ale co trzeba jeszcze powiedzieć, przepraszam, odpowiedzieć to, co mówił pan sędzia. Z PKW. Otóż pamiętacie państwo taką historię, kiedy wskazano jako prezydenta bodaj Szczecina człowieka, który w ogóle nie kandydował w wyborach? Taka sytuacja była. Pamiętacie państwo to, co te ataki hakerskie, przepraszam, na serwery? No tak, przecież było. Teraz to jest regulowane w tym projekcie. I teraz JOW-y. Panie marszałku. A zielone ludziki... Panie marszałku, zwracam się do pana marszałka Tyszki, bo ja go rozumiem, bo kwestia JOW-ów to jest szyld praktycznie państwa i ja to rozumiem, tak? Natomiast JOW-y nie są sprawiedliwe. Nie są sprawiedliwe. Pokazać można przykłady wielu miast, w których właśnie funkcjonowanie większościowej ordynacji spowodowało, że burmistrzowie, że ludzie, którzy rządzą danym miastem, stworzyli sobie własne księstwa. Tak naprawdę, jeżeli pan mówi, że nie będzie, pani marszałek, że nie będzie można komitetu obywatelskich tworzyć, jest to nieprawda. To jest całkowita nieprawda. Tak będzie można, tylko nie wygrają. System proporcjonalny. Tam są księstwa. Ale można, ale panie marszałku, czy jest nieprawdą? Czy jest nieprawdą, panie marszałku, że można dostać 30% na przykład poparcia na danym obszarze i nie mieć swoich reprezentantów, właśnie jeżeli są JOW-y, to jest prawda. No tak, a że to jest proszę, człowiek, państwa, który dostał 1000 głosów, może być posłem Rzeczpospolitej dzięki antyobywatelskiej, partyjnej ordynacji, którą pan popiera. JOW-y się świetnie sprawdzają na dole. Tylko, że przegrają, przy państwa propozycji. Z jednego powodu. Ludzie nie tylko w Polsce, na całym świecie, chcą głosować na ludzi, na człowieka. Człowieka, którego mogą odwołać, jak się okaże złym przedstawicielem. Panie marszałku, ale nie jest dobre, jeżeli jest możliwość, że znacząca część ludzi nie ma swojego reprezentanta. I ostatnia rzecz. Przecież tam jest wiele technicznych spraw bardzo ważnych dla ludzi. To jest na przykład kwestia wprowadzenia kamer. Każdy może sobie obejrzeć w internecie, jak przebiegła głosowanie. Dobra, czas i pieniądze. Czas i pieniądze, mówi PKW. I co jaki czas? To? Czas to co to znaczy czas? Czas, że te kamery są, można na przygotowanie zmian. Ale no to rozumiem, że chodzi o, żeby ustawa weszła w życie. No to zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego chyba jest 12 miesięcy przed wyborami, o ile pamiętam. Nie, chodzi tak? Chodzi o czas techniczny, że tak powiem. Czas na przygotowanie zmian. Na 12 już nie ma czasu. Jeżeli PKW dzisiaj mówi o tym, że technicznie mogą być problemy, to jeszcze raz przypominam rok 2014, jaki chaos i bałagan był. Przez wiele dni czekaliśmy na to, jakie są wyniki. No przecież, czy to jest normalne i transparentne? Rafał Grupiński. Będą dwie komisje. Przede wszystkim to, co proponuje PiS, jest bez wątpienia zamachem na samorządność. I tu żadne, zresztą bardzo ograniczone wprowadzanie budżetu obywatelskiego, gdzie my w Łodzi proponowaliśmy na każdym poziomie, żeby to było obligatoryjne. Wprowadzanie tylko na jednym poziomie przez PiS takiej propozycji, to niczego to nie załatwia, ani niczego nie przykryje. Rzeczywiście, oczywiście ja mogę mówić, że z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej czteromandatowe okręgi wyborcze są bardzo dobrym pomysłem, bo dla silnej partii to jest oczywiście premia, tak? Tylko że nie o to chodzi w samorządach. Tu absolutnie będziemy protestować, bo wprowadziliśmy JOW-y razem z PSL-em na wszystkich poziomach poza miastami na prawach powiatu i poza parlamentem, bo nie mogliśmy tego zrobić bez zmiany konstytucji. Prowadziliśmy je nawet także w Senacie. I zawsze dziwiłem się, dlaczego Kukiz 15 nas atakuje za brak JOW-ów, kiedy to my je wprowadziliśmy prawie wszędzie poza Sejmem, gdzie po prostu nie mieliśmy większości konstytucyjnej. Też nie było i nie ma. Więc w tym przypadku warto o tym pamiętać. Natomiast jest bardzo wiele niebezpieczeństw z tym, ponieważ już zostało sporo wymienione. Ja zwrócę na co innego uwagę, mianowicie na planowany sposób wyboru Państwowej Komisji Wyborczej przez Sejm. To w kontekście tego, że PKW bardzo surowo ocenia kwestie finansów, to zresztą nie jedna partia odczuła, to proszę sobie wyobrazić, jeśli PKW będzie wybierane przez partię w Sejmie, co się stanie, jeśli PKW będzie musiała podjąć decyzję o odebraniu subwencji danej partii. Otóż już widzę przedstawiciela wybranego przez dane ugrupowanie w Sejmie, jak wychodzi przed PKW do kamer i protestuje przeciwko pozbawieniu jego partii, chociaż nie użyję słowa jego, tych subwencji. No przecież to jest chore, nie mogą oceniać tego typu sytuacje przedstawiciele wybierani przez Sejm. Dotychczasowy system był systemem bardzo dobrym, że to Sąd Najwyższy, Sąd Administracyjny Naczelny i Trybunał Konstytucyjny wybierają po trójce sędziów do PKW. Panie Przewodniczący, a jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, bo jedno pytanie tylko, takie merytoryczne pytanie. Jak to Sąd Najwyższy, który ocenia ważność, panie Przewodniczący, ocenia ważność Sąd Najwyższy wyborów i ma mieć swoich przedstawicieli w PKW? No, chyba Sąd Najwyższy coś nie ma gra. Swoich przedstawicieli w PKW, wskazuje tylko prezes, sędziów, którzy... No prezes Sądu PKW, Najwyższego wskazuje. Którzy tam, ale prezydent zatwierdza. Dobrze, będzie wiele dyskusji, projekt będzie omawiany w Sejmie, więc będziemy to do niego wracać. Fatalny projekt ordynacji. Mam nadzieję, że nie będzie. Do tego potrzeba zbudować nowy system informatyczny. Przecież nie da się tego zrobić w ciągu paru miesięcy. Będzie lub nie będzie. W każdym razie może nie będziemy wracać, jeśli nie będzie, a jeśli nie będzie, to wrócimy konstatując, że nie będzie. Wrócimy. Teraz, proszę Państwa, mamy naprawdę niewiele czasu, chociaż temat jest poważny, wielowątkowy. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Jakie będą jej konsekwencje zarówno dla nas tutaj w kraju, jak i ogólnie dla Polski, która jest podmiotem europejskiej gry? Panie ministrze. Mnie się wydaje, że temat jest niepoważny. Ja czytałem tę rezolucję. Ona jest, delikatnie rzecz ujmując, niemądra, bo z jednej strony próbuje ingerować w tego rodzaju kwestie światopoglądowe, jak kwestia prawa do aborcji. Z drugiej strony jest o tyle niemądra, że polega na tym, żeby wzywać polskie władze ustawodawcze, żeby nie procedowały czy nie przyjmowały ustaw, dopóki się Komisja Europejska czy Parlament Europejski nie wypowie. I w ten sposób nie można procedować. I to stanowisko polityczne Parlamentu Europejskiego jest stanowiskiem absolutnie nietrafnym, motywowanym politycznie. I najbardziej przykra rzecz w tej sprawie to jest to, że część posłów Platformy Obywatelskiej, jakkolwiek władzę, rozumiem, być może pan przewodniczący to wyjaśni, Rafał Grupiński, czy tak jest, jakkolwiek władze Platformy się od tego odcięły, to część posłów do Parlamentu Europejskiego, rozumiem, przy niegłosowaniu pana posła Kalinowskiego i innych członków PSL-u, Platforma Obywatelska, no kilkoro osób zagłosowało z wezwaniem do tego, żeby stosować procedurę z sankcjami wobec Polski. I to trzeba ocenić bardzo negatywnie, bardzo krytycznie, bo tego rodzaju działalność szkodliwa dla Polski, przedstawiająca no bardzo negatywny obraz tych osób, które się tak zachowywały, nie powinna mieć miejsca. Natomiast temat jest niepoważny, bo Polacy dokonując wyboru... No ale są poważne zarzuty, między innymi o neofaszyzm. No to są nieprawdziwe zarzuty. To są rzeczy absolutnie skandaliczne. To było w debacie, bardzo, ale też jest bardzo, poprawka. Bardzo dobrze. Poprawka no absolutnie nietrafna, tak? Określanie Polaków mianem faszystów, tak? Czy nie Polaków. To uczestników marszu. No Polacy marszerowali w tym marszu. 60 tysięcy ludzi. To jest niebywała rzecz i bardzo przykra okoliczność. Stanisław Tyszka. Ja uważam, że ta rezolucja jest bardzo niekorzystna dla Polski, dla naszej pozycji na świecie, wizerunkowo. Oczywiście parlament się takimi sprawami nie powinien zajmować, Parlament Europejski, natomiast zajął się z jednego powodu, ze względu na dwuletnie donoszenie na nasze państwo przez Platformę Nowoczesną. I teraz, szanowni państwo, Proszę poczekać chwileczkę. Szanowni państwo, jest jedna różnica między... Pani marszałek? Przepraszam. Jest jedna różnica między... Zapiszcie się do PiS-u Platformą... Panie? Panie pośle. Zapiszcie się. Jest jedna zasadnicza różnica między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, a Kukiz 15. My nigdy nie donosiliśmy i nie będziemy donosić na nasze państwo za granicą. Bo tak rozumiemy politykę, która stoi ten. Prawo i Sprawiedliwość w 2014 roku donosiło w sprawie wyborów samorządowych, donosiło w sprawie telewizji Trwam, robiliście wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Sprawy polskie załatwia się w Polsce. PO i PiS nie załatwia spraw polskich, tylko walczą w interesie swoim partykularnym, partyjnym, tak? I to nas różni Kukiz 15 od PO i PiSu. Od PiSu, który robi ludziom wodę z mózgu od 12 lat. Barbara Dolniak, ja bardzo proszę państwa o powstrzymanie się od dopowiadania w trakcie, dlatego że mamy kilka minut i słuchacze nie zrozumieją, jakie jest właściwie wasze stanowisko. Proszę bardzo. Ta prawda, którą panie marszałku pan przedstawia, to jest pana prawda, a nie obiektywna, że tak możemy to ująć. A teraz wracając do tematu. Proszę państwa, mnie się wydaje, że chyba trochę przesunęliśmy wagę dyskusji na w kierunku, w którym chyba nie tak to powinno się toczyć, ponieważ proszę zważyć, co jest powodem tych wszystkich działań, co jest powodem, że odbywają się takie głosowania, rezolucje, zobowiązania, dlatego sprawdzania. Pytam o konsekwencje. W związku z tym powiem tak, komu to gdyby pomoże? Nie było takich działań, jak toczą się w tej chwili w Polsce, to nie byłoby takich reakcji Unii Europejskiej, a my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy. My jesteśmy członkiem tej Unii Europejskiej. Naruszamy więc nie tylko pani prawo, pani ale ja panu nie przeszkadzałam. Pod tą rezolucją? Ja panu nie przeszkadzałam. Jeżeli byśmy nie naruszali nie tylko prawa obowiązującego w Polsce, ale także traktatów Unii Europejskiej, które przyjęliśmy, panie ministrze, które przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy wchodząc do Unii Europejskiej, to dzisiaj nie mielibyśmy takich problemów. Ale że pozbawiamy niezależność sądownictwa, ale że upolityczyliśmy prokuraturę, ale że zamierzamy wprowadzić taką właśnie, a nie inną ustawę, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy, to pokazuje, jak konsekwentnie zmierzamy do tego, że spotykamy się z zarzutem naruszenia nie tylko prawa krajowego, ale i traktatu Unii Europejskiej. Jarosław Kalinowski, praktyczne konsekwencje rezolucji. Niestety bardzo smutny, kolejny bardzo smutny dzień w Parlamencie Europejskim poświęcony Polsce. W rezolucji przede wszystkim chodzi o łamanie standardów demokratycznego państwa prawa. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ubezwłasnowolnienie i to, że sędziowie w Polsce tracą niezależność i swoją suwerenność. Głosowałem, znaczy nie głosowałem nad tą rezolucją, bo tam się wskazuje artykuł 7, uruchomienie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie się mówi o sankcjach. A jakbyśmy o tym nie mówili, to sankcje nie będą dotyczyły winnego zaistniałej sytuacji, czyli rządu, czyli będą dotyczyły nas obywateli. Nawet jeżeli wiemy dzisiaj, że no mamy obrońcę pana premiera Orbana i sankcji nie będzie, ale my na co dzień przegrywamy. Tam już naprawdę w Unii Europejskiej większość polityków straciła cierpliwość do Polski. To, że procedury są realizowane, no to są realizowane. Natomiast my przegrywamy na każdym kroku, a za chwilę będzie dyskusja w maju. Będziemy znali już projekt budżetu na lata 21-28. Polska nie tylko jest na marginesie, ale przegrywa w każdym miejscu dzisiaj w działaniach Unii Europejskiej. To jest straszne. Michał Wójcik i też krótko. To bardzo źle, że pan jeszcze jedno zdanie, tylko dwa. Dwa tygodnie temu posłowie PiS głosowali za zmniejszeniem środków na infrastrukturę i na rolnictwo. Michał Wójcik, o tym głośno nie mówię. Proszę państwa. Trzeba było, panie pośle, tak emocjonalnie się wypowiadać, kiedy atakowali nas tacy ludzie jak Verhofstadt czy Timmermans w Parlamencie Europejskim. Jeżeli pan uważa, że szkodliwa jest ta rezolucja, bo tak jest, bo to jest rezolucja przeciwko Polsce i Polakom, mówię to głośno, przeciwko państwu, jako słuchaczom Radiowej Trójki, przeciwko wam jest ta rezolucja, nam wszystkim, to trzeba było głosować przeciw. A ci, którzy, pan się wstrzymał, a ci, którzy głosowali za tą rezolucją z Platformy Obywatelskiej, to jest hańba po prostu, to jest haniebne. A jeszcze bardziej haniebne jest to, że nikt z Platformy się do tej pory nie odciął od tego. Nie przedstawił jednoznacznego stanowiska. Jeżeli była ta rezolucja przeciwko Polsce i Polakom, a to jest głos także Jerzego Buzka, panie przewodniczący. Niech się pan tutaj, bo widzę, że pan jest wściekły, ale państwo nie zabraliście głosu w tej sprawie. Głos zabrał Donald Tusk, który na cały świat gdzieś tam przez swojego Twittera przekazywał informacje, kolejne haniebne informacje o Polsce nieprawdziwe. Był w Göteborgu wczoraj. Jeżeli już jesteś my faszystami, to w Göteborgu, bo to Tusk na cały świat to przekazywał te informacje. Był wczoraj w Göteborgu. Kilka tygodni temu był marsz nazistowski właśnie w Göteborgu. A u nas był marsz patriotów, 60 tysięcy ludzi. Były niestety incydenty. 30 sekund mogą, dla Rafała Grupińskiego. Przepraszam. Przesłonić charakteru tego marszu. Przede wszystkim rezolucja, wszystkie najważniejsze poza fragmentem o artykule 7, wszystkie najważniejsze fragmenty tej rezolucji były przede wszystkim obroną obywateli polskich przed fatalnymi waszymi zamiarami i sposobem rządzenia dzisiaj w Polsce i łamaniem trójpodziału władzy. Parlament Europejski występuje w obronie obywateli polskich, w obronie demokracji w Polsce i to trzeba wreszcie zrozumieć. Przestańcie się mazgajdzi, skarżyć się, że nikt was nie rozumie, że was nie docenia waszego sposobu rządzenia, że was wszędzie atakują, tak, ale przestańcie się mazgajdzić, tylko po prostu wycofajcie się z tych fatalnych po prostu pomysłów na ograniczenie demokracji w Polsce. Nic nie będzie z posłami, którzy głosowali za. Była kwestia wolnego sumienia. W tej sprawie powinni się wstrzymać, tak jak taka, jaka była decyzja klubu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 55 talii Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2490. Smart TV LG 43 cale za 1499. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za 1790. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... Zemdlała. Halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletów w ofercie super promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy?